राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संत महात्माओं से सुना है कि मनुष्य इतना मान ले कि भगवान सब जगह परिपूर्ण है, भगवान है, भगवान की सत्ता को मान ले भगवान है और सब जगह परिपूर्ण है, ये मान ले। कैसे मान ले? जैसे आप लोग ये मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं और स्वीकार करते हैं कि हम लोग आजकल भीनाश्रम में सत्संग में आते हैं और यहाँ रहते हैं, सत्संग के लिए यहाँ रहते हैं। जैसे आपने इस बात को मान लिया तो इसमें फिर भूल नहीं होती। आपको याद न रहे तो भी भूल नहीं रहती, याद रहे तो भी भूल नहीं रहती। इस बात को भूल जाते हैं तो भी मन में एक भाव बैठा है कि हम सत्संग में आए हैं और सत्संग के लिए रह रहे हैं। कोई भी अचानक पूछे तो एकदम अचानक पूछे कि तुम कहाँ हो, क्या करते हो, कि हम सत्संग के लिए आए हैं और सत्संग के लिए यहाँ रहते हैं। ये बात एक भीतर बैठी हुई है। जैसे ये बात बैठी है ऐसे ही सब भाइयों बहनों से कहना है, बड़ा प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक निवेदन करना है, कहना है कि ये बात अपने स्वीकार कर लें कि भगवान के लिए ही हम इस जन्म में आए हैं और भगवान के लिए ही बैठे हैं। इस बात को स्वीकार कर लें। एकदम ठीक तरह से तो भगवान के लिए आए हैं, भगवान के लिए बैठे हैं। एक बात थोड़ी सी और है, भगवान बस परिपूर्ण है, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं, उसके लिए बैठे हैं और उसके होकर के ही रहेंगे, अब सदा के लिए उसके होकर ही रहेंगे। इतनी बात और कर लें। जैसे आपकी कन्या का विवाह होता है तो विवाह होने पर उसके भीतर एक संस्कार बैठ जाता है कि मैं ससुराल की हूं, अपने माँ बाप भाई भौजाई की मैं नहीं हूं, मैं हूं ससुराल की। और वहां की हो करके ही रहूंगी ऐसा भाव करना नहीं पड़ता है उसको, उसका ऐसा हो जाता है। और शास्त्र कहता है कि जब विवाह होता है तो विवाह होने पर उस लड़की का गोत बदल जाता है, गोत्र बदल गया। अब उसका गोत्र ससुराल का गोत्र हो गया, बाप के घर जन्मी, बड़ी हुई, पालन पोषण हुआ, पिता के गोत्र की ही गोत्र वाली थी। परंतु अब मैं पिता के गोत्र वाली नहीं हूं। शास्त्र ये बात कहता है उसका गोत्र कौन सा है, जो पति का गोत्र है वही उसका गोत्र है। जैसे वो पति के गोत्र की हो जाती है, ब्याह होते ही वो संस्कार हो गया, ऐसे ही हम भगवान के हो गए और भगवान के होकर के ही रहेंगे। जैसे ससुराल की होकर के वो रहती है, चाहे वो पीहर में रहे चाहे वो ससुराल में रहे, पर होती है ससुराल की ही। ऐसे आप यहाँ सत्संग में रहे, चाहे चाहे अपने घरों में गांव में रहे, वहां रहते हुए ही ये आप मान लें कि हम भगवान के हैं और भगवान के होकर के ही रहेंगे। हमारा गोत्र अब अच्युत गोत्र है, वो गोत्र कभी च्युत नहीं होता, वो अखंड रहता है। हमारा गोत्र बदल गया, लोग भी कहने लग जाते हैं कि ये सत्संगी है, आपकी निंदा करते हुए अपमान करते हुए तर्क करते हुए भी देखो देखो ये सत्संगी है, ये सत्संगी है, तो लोग भी हमारे को बेशक कहते हैं और हम भी हैं सत्संगी। हमारे को अच्छी दृष्टि से न देखने वाले भी सत्संगी कहते हैं, अच्छी दृष्टि से देखने वाले भी सत्संगी कहते हैं, साधारण आदमी भी सत्संगी कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने एक बात बहुत बढ़िया सुंदर कही है, बहुत सुंदर, मेरी सुनी बातें सुंदर है, एक तरफ दृष्टि चलेगी इस बात की, बहुत सुंदर कहा है। हूँ कहावत और सब कहत, मैं भी कहता हूँ और सभी कहते हैं मेरे को और मैं भी मानता हूँ। राम सहत उपहास, भगवान हमारी उपहास हमारी निंदा सहते हैं। हूँ कहावत सब कहत अरे राम सहत उपहास, अरे स्वामी सीतानाथ से और सेवक तुलसीदास, कितनी विचित्र बात कही। अब ध्यान देकर सुने आप, मैं भी कहता हूं कि मेरे स्वामी भगवान है और मैं सेवक हूं भगवान का, और दूसरे भी कहते हैं कि तुलसीदास जी भगवान के सेवक है। भगवान कैसे हैं? भगवान सीतानाथ थे, सीतानाथ भगवान है। सीता जी कितनी पक्की अपनी है, कितनी पतिव्रता, कितनी श्रेष्ठ आदर्श, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय कर करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं और ताशु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक महाराजी राजपुत्री और अत्यंत भगवान को प्यारी, जग जननी जानकी, उनके पद कमल मनाऊं, माता सीता के चरणों में नमस्कार करता हूं, उनको मनाता हूं आप राजी हो जाओ, माँ सीता के चरण मेरे पर कृपा कर दे, उसकी कृपा से भगवान के गुण गाऊं मैं, रामायण लिखूं, ताशु कृपा निर्मल मति पाऊं, बुद्धि निर्मल हो जाए गुण में कर। ऐसे सीता जी है, उनके पति प्राण बल्लभ भगवान राम, और मैं कौन हूँ? मैं हूँ तुलसीदास। भगवान श्री विष्णु को तुलसी ने कलंक लगाया, कलंक। छल कर तारे उता सुब्रत प्रभु सुर कर जकीन। जलंधर था राक्षस, उसकी स्त्री थी तुलसी, बड़ी पतिव्रता। उसके कारण संसार में भगवान शंकर आदि भी जीत नहीं सके जलंधर को, क्योंकि वो पतिव्रता थी, उसका तेज था। उस पतिव्रता के तेज के कारण ऐसी हुई, उसी प्रतिव्रत का व्रत भंग किया भगवान ने, तो भगवान की निंदा हुई तुलसी के कारण से। उस तुलसी का मैं दास, सेवक तो मैं स्वामी सीतानाथ। फिर राम साथ उपवास, वो निंदा सह लेते हैं कि तुलसीदास ऐसा, यह तुलसी का दास आपका सेवक है, तो विष्णु भगवान जो तुलसी मेरे कलंक लगाती है उसका दास है। पर राम जी सह लेते हैं, राम जी मान लेते हैं। मैं ही कहता हूं और भी लोग कहते हैं, तो राम जी सब आश्रय सह लेते हैं। ऐसे हम कैसे हैं भोगों के दास, रुपयों के दास, संसार के गुलाम। सरकारी अफसर है जिनकी तरफ, उनके जाति और आचरणों की तरफ देखें तो छू नहीं सकते, उनको नमस्कार करते हैं। व्यापार में हमारे कहीं ये इंस्पेक्टर है, गड़बड़ी न करते उनके गुलाम होकर रहते हैं। हम कैसे गए रुपयों के, भोगों के, मान बढ़ाई के गुलाम, और कहते हम भगवान के हैं, तो भगवान से लेते हैं। नहीं तो भगवान के ऐसे होने चाहिए, भगवान के दास ऐसे होने चाहिए, सेवक तुलसी दास। हम फिर भगवान के हैं, तो हमारे को लोग कहते हैं कि ये देखो सत्संग ही है, हम भी मानते हैं और लोग भी कहते हैं। राम जी भी निंदा सुनते हैं, देखो भगवान के होकर देखो, भगवान के सेवक होकर के राम राम करते हैं, झूठ कबूल करते हैं, लोगों को ठगते हैं, बड़े बड़े अन्याय करते हैं, बड़े बड़े पाप करते हैं, आचरण कैसे हैं, फिर सत्संग ही कहलाते हैं। तो ये किसी होते हैं, साहिब को गोद होते हैं, गुलाम को गुलाम का गोद साहिब का होता है, और वो सेवक की निंदा होती है, उस स्वामी की होती है निंदा। हमारे को कोई कह रही है देखो तुम्हारे सत्संग ऐसा ऐसा काम करते थे, ये करते हैं ऐसा, और भगवान के ये सत्संग करने वाले हैं, देखो इनका डॉल देखो, इनका ढंग देखो, क्या कर रहे हैं ये। ऐसे होते हुए भी भगवान सब सह लेते, भगवान को सेवक प्यारा बहुत लगता है। जिसमें भी इस कलयुग में भगवान की कोई भक्ति करे तो भगवान बहुत ही लाचार हो जाते हैं, कलयुग में भक्ति करते हैं मेरी। आपने रासलीला में देखा होगा, जब भगवान उखल बंधन की लीला करते हैं, तो जब माँ नीचे रख करके दूध ले, दूध ऊपर में आया था उसके लिए चले गई यशोदा मैया, तो लाला को आगे रीस गुस्सा आया कि मेरे से भी बढ़िया ये दूध समझती है, तो मेरे को चट नीचे रख दिया और दूध ही ले चले गए, तो पत्थर लेकर और चाड़ा फोड़ दिया। बिलो ना, इन माइयों को पूछो बर्तन कितने प्यारे होते हैं। एक जगह हम गए थे, इतनी पार की बात है, तो एक सेठ के घर से भोजन आया जो वहां जैनियों को पढ़ाते थे, उनके लिए बड़ी तैयारी से बढ़िया भोजन आया, भोजन करा दिया। एक जो वो लोहे की पुराने लोहे की कटोरी, सिल्वर की बढ़िया नहीं, वो रद्दी है, एल्युमिनियम क्या कहते हैं उसको, जर्मन लोहा, वो रद्दी लोहा होता नहीं, सफेद सफेद ज्यादा सफेद नहीं होता वो, मैं समझो उसकी एक छोटी कटोरी वो घर पर नहीं पहुंची तो मारा हल्ला हो गया, भाई कटोरी नहीं आई, कटोरी नहीं आई। तो वो अध्यापक कहने लगे कि भोजन कितना कीमती था, कितनी तैयार थी, कितनी बढ़िया थी, उसके आगे वो कटोरी दो पैसों की कटोरी, वह दो पैसों की कटोरी खो गई, सही नहीं गई, और भोजन इतना करा दिया। एक साधु भोजन करने को गए तो माई सामने बैठ गई, महाराज बैठा दिया, महाराज वो भोजन करती रही, भोजन कराते कराते माँ को, माँ के मन में आया जो पुरुष है, दूध पुरुष है, दूध पुरुष है, तो दूध पुरुषती है माँ यहाँ, तो मेरी लेकर यूं यूं करती हूँ, फिर पुरुषती है। यूं करने का मतलब ये मलाई नहीं चली जा, क्योंकि मलाई में घी होता है, यूं यूं करके यूं लिया जितने वो मलाई पास ही आ गई, तो पुरुष है तो ओ संत ने कहा था वो ही उठा लिया, मलाई पड़ गई थाली। अब बोलो किता भोजन कराया, दूध दिया, तो मलाई कितनी कीमती है, कोई बहुत बड़ी भारी कीमती है, 5-10-15-20 रुपये की है, फिर बोल पड़े ओ बाबा जी बना तो बोले भाई ओ उठा ले, ओ मैं तो शुद्ध भोजन दे दे मेरे को, कितनी विचित्र बात है। तो इनको बर्तन है, ऐसी चीज है, इतनी प्यारी लगती है, और वो यशोदा के सासू के हाथ का था, दादी सासू के हाथ का पता नहीं, बिलोना बड़ा सारा वो फोड़ दिया। अब कितना धक्का लगता है, माई जान से ख्याल करे तो नहीं, तो सुन ली कहा नहीं है, ख्याल करो तो यशोदा मैया का कितना धक्का लगा कि ये क्या किया, वो दादी सासू के हाथ का बड़ा चाड़ा, अब घी पिया हुआ, इतने वर्षों बिलोना करे, अब नया घर तो कितना घी पी जाएगा, इतना पक करके कब तैयार होगा, वो फोड़ दिया। तो माँ लाठ मेरे पीछे पड़ी, अब उसको पकड़ूंगी, उजाड़ कर दिया उसने, अब लाठी ले गई सर, वो दही था ना, दही ने कर लिया गुस्सा, क्योंकि दही बिलो करके और मक्खन निकालती थी तो मक्खन किन गायों का निकालती, कई गायों लेकर के और 2-4 गायों को दूध पिलाती थी यशोदा मैया, वे दूध हूँ धाप जाती, वह दूध उन गायों का दूध दूह करके एक पद्मगंधा गाय थी, पद्मगंधा जिसकी सुगंधी आ गई कमल की तरह, उसको वो दूध पिलाती, उसका दूध लेकर लाले के लिए बिलोना स्वयं करती, सैकड़ों दासी हुई काम करने वाली, पर लाले के लिए मैं बिलोऊंगी। अब वो दही जिसका मक्खन भगवान में दो दो ही गिरा दिया, तो दही गिरा दिया तो माँ को आया गुस्सा, गुस्सा आया तो लाठी लेकर गई। अब वो कहाँ गया, जाते हुए क्या किया कि मक्खन पड़ा था वो हनी उठा ली और मक्खन ले चला गया, पीछे वो बैठा था जो ऊखली होती है एक काठ की, ले जाओ करो फूटते उस पर, वो कुछ ऊँगली पड़ी थे पूरे ऊपर जा तो बैठ गए और बंदरों को देने लगे, अब छोटे से मक्खन कितना खावे, खाओ थोड़ा सा खाओ, पर तो माँ ने मेरे को छोड़ दिया और दूध के लिए दौड़ गई, वेश गोरीता उतार दिया वो मक्खन देने के बंदरों को। काम तो लिया त्रेता युग में और मक्खन अब देते हैं। तो वो देने लगे मक्खन, माँ आई पीछे से तो उनको चादे के दही को गुस्सा आ गया। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया कि बता दिया कि इधर गया है, इधर कैसे बता दिया, वो दूर गया दूध रे बाप, पग सड़ गए, पग वे बता रहे हैं, वो दूध बता रहे हैं कि इधर गया लाला तेरा बर्तन फोड़ करके इधर गया है, अगर पग नहीं जमे क्या पता है किधर जाए, तो देही ने कहा कि इधर गया है ये, समझे जा देखा, फिर लीला हुई सा। अब माया को देखा तो भागे वहां से, ये पूतना से डरते नहीं, वहां तारका से डरते नहीं, माँ से डरते, माँ कहते मारे माँ मारे, जब तो जो कसूर करता है ना उसको खुद को भय लगता है। रावण जितना प्रतापी, रावण वश बरती नर नारी, तो वो भी सीता जी की चोरी करने लगे, इत उच्च चित्ते इधर इधर देखे इधर देखे, कोई देख तो नहीं रहा है, डर रहा है, क्यों कुपंथ में जब रस्ते में पग रखता है तो उसी दशा यही होती है। तो लाला जी ने क्या, लाला ने यही काम किया, सारा फोड़ दिया, तो वो भी भागे वहां से माँ मारेगी। तो आगे आगे तो फुदकता मैंने छोटा सा, यशोदा मैया का शरीर भारी था, कोसला माँ का इतना भारी नहीं था, यशोदा मैया का शरीर भारी था। अब भारी शरीर वाली दौड़े, वो छोटा सा फुदक जाए दूर दूर पीछे, तो माँ और आगे लाला भागे, भागते भागते लाला ने देखा कि माँ पकड़ लेगी, तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ नंद बाबा और बूढ़े बूढ़े गोप जहाँ बैठते हैं ना, तो वो धुई थी उस जगह बैठने की, उसमें दौड़ चले गए। तो उस दिन नंद बाबा कहीं बाहर गए हुए थे, वो जगह थी खाली, कोई बैठा नहीं था, तो माँ भी पहुंचती थी वहां, लाला ने चतराई कि मैया आवेगी नहीं, यहाँ बड़े बूढ़े बैठे हैं वो, तो माँ थोड़ी आवेगी इधर, मगर उस दिन में थे नहीं, तो माँ पहुंच गई वहां भी। फिर आगे भागे भागते भागते पहले खड़ा रह जाए, माता के पुष्प थे इधर उधर में बिखर गए, ऐसे हाथ हो गया, पसीना आ गया, पकड़ाता नहीं है, पहले कसूर किया अब हाथ में नहीं आता है, तो दौड़ते दौड़ते तो यशोदा मैया ने कहा भगवान का जो ये माधुर्य है ना, इसमें ऐश्वर्य याद आ जाता है, जब भक्त थक जाता है ना, भगवान भी थक जाते हैं तो ऐश्वर्य याद आ जाता है, जैसे बसरा लेकर ब्रह्मा जी चले गए तो भगवान देखने के लिए गए, तो कहाँ गए कैसा है, ऐसा विचार है तो सारा ऐश्वर्य आ गया, ब्रह्मा जी ले गए, नहीं तो माधुर्य में ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है। तो माँ की ये बात आई, जब कैसे करें इसको, तो क्या देख लाला सतयुग के भक्तों की तेरह सौगत है, इसमें याद आ गई, ये भक्तों को उपास्य है, मामूली नहीं है, ये पकड़ में आया दुख हुआ तो वो ईश्वर आ गया। फिर दौड़े तो वो दौड़ गई, त्रेता के भक्तों की शोभन है, द्वापर के भक्तों की शोभन है, भगवान खड़े नहीं रहे, कलयुग के भक्तों की शोभन है, खड़े रोड़े के आगे जा नहीं सके, खड़े रोने लगे, पकड़ लिया तो पकड़ लिया तो रोने लगे पहले, अरे नीला बड़ी विचित्र है, इतनी अटकल है इनको कि अब रोते हुए माँ कैसे मारेगी, नहीं रोए तो माँ मारने लग जाए, गुस्सा आ जाए, अलग रोड़े तो माँ के हाथ की लाठी छूट गई, अब लाठी कैसे मारे, अब पकड़ा उसको दोनों हाथ, एक हाथ में पकड़ लिया, क्या तू ऐसी उद्दंडता करता है, यूं करता है, अब पकड़ लिया गया तो लाठी तो पड़ गई, मैं तो मार नहीं सकी, अब बालक अपने रोने लग जाए तो माँ की ताकत है उसको मार पड़े, कैसे मार पड़े, हरेक माँ होती है वो श्रद्धा माँ है वो तो। अब क्या करें इसको, तो भाई वो दिन बहुत है मानता नहीं है, तो जिस उखल पर बैठा था ना मुद्दा बना करके उसी दिन बांध दिया, पेट में बांधी रस्सी, हाथ में बांधे तो कोमल हाथ है, पैर में मेरे पैर कोमल है तो कहाँ बांधे, पेट पर बांधो, इनमें कुछ बिगड़ेगा नहीं, कैसे करोगे तो कोई बात नहीं, लाला का अनिष्ट न हो जाए तो भगवान का नाम दामोदर हो गया। दाम ना है ऋषि का, दाम नहीं बनाश यदि भव पाश बंधम, अतः नाम नहीं बनाश यदि भव पाश बंधम, दाम नहीं वो बुज बधु प्रयत्न बद्ध, नाम मात्र से संसार का बंधन टूट जाए, जिसका नाम लेने से उसको दाम नहीं हो उसको रस्सी से माँ ने बांध दिया, तो दाम नाम रस्सी का है, दाम नहीं हो यो बधु अयत्न बद्ध से बड़ी सुगमता से बन गए, तो सुगमता से नहीं बंधे कहा परिश्रम पड़ा। अब वो पकड़ा तो गोपियों को लग गया पता, गोपियों की तो दृष्टि रहती थी सदा उस तरफ, घर में काम करती थी पर काम करते हुए काम में मन नहीं लगता था, यादो हने वहनने मथनोपलेप प्रेंखेंकनार्पित क्षण मार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्या धन्या ओरोक्रम धन्या ब्रजस्त्री ओरोक्रम चित्रयाना। जब मथुरा में गए तो मथुरा की स्त्रियां अपने छतों पर खड़ी देख रही थी भगवान को बलराम जी को ग्वाल बालों को, तो वे कह रही है कि जो गोपियां दो हैं काय दू है तो भगवान का चिंतन हो रहा है, वो कह रही है इसका मक्खन लेगा दही दूध होगा भगवान आएंगे खाएंगे, अपना काम तो वो कर रही है, दो हने अब हनने चावल कूटती है खीसा कूटती है, उसमें भी भगवान याद आते हैं, विलोना करती है तो विलोना में भगवान याद आते हैं, अब याद क्या हो तो चित्त याना, गोपिकाओं का चित्त है वो भगवान की सवारी हो गया, उस चित्त पर चढ़ गए भगवान को, ऐसे पाठ वेद कहीं चिंत याना आते हैं मन चिंतन करती है, और चित्त याना मन चित्त ही ज्ञान है जिसका सवारी है भगवान चढ़े हुए चित्त में भगवान चढ़ गए, वे दया दोहने वहनने मथनोपलेपा, अगर भी गार मीप जी है तो उसमें भी भगवान कृष्ण की याद है, सामने देखती है कृष्ण चित्त रहता है, बच्चों को लोही देती है झुलाती है पालने में तो वहां भी भगवान कृष्ण की याद आ रही है, बालक रोता है उसको गोद लेती है उलझाती है तो उसमें भी भगवान याद आते हैं, और भूमि तो क्षण मार याद हो जल में सेचन करती है तुलसी को जल डालती है तो उसमें भी भगवान की याद आती है, झाड़ू देती है तो भगवान याद है, ये सब करने वाली चित्त याना ये भगवान बलराम और कृष्ण है, ऐसे मथुरा की स्त्रियां देख रही है तो उनके चित्त में तो भगवान काम करते चढ़े ही रहते हैं, अब देखा कि आज यशोदा मैया पीछे भाग रही है लाला को पकड़ी, गोपी भरी हो गई बहुत सी गोपी इकट्ठी हो गई तमाशा देखने को, और यशोदा कहते देख तेरा लाला कैसा है आज तेरे को पता लगा ना ऐसे करता है मेरे घर में आकर के, ऐसे दही छोड़ देता है दूध छोड़ देता है माखन छोड़ खा जाता है मटकी फोड़ देता है आज तेरे को पता लगा, अब सब उड़ान अभी सब उनको दर्शन करना ही था, ये बातें तो कहने की है मन में तो भगवान ने दर्शन करे उड़ान आ गए, सब गोपी इकट्ठी हो गई, अब लाला को पकड़ लिया मारपीट तो क्या करे रोने लग गए, कुंती माता ने याद किया महाराज, कुंती माता है वो कहती है कि महाराज माँ बाप पीटने जाती है आपके आंसू पड़ते हैं वो काजर के आंसू जिनमें श्याम सुंदर पर काला काला दाग लग जाता है आंसू में, आज तक काजल तो रोल काल बैठा है, और जिससे भय भी जमराज भी दुनिया का भय भी भयभीत होता है, मौत भी जिसके भय से डरती है, वे भगवान आज यशोदा मैया से डर रहे हैं। ऐसी कुछ याद कर रही है, ऐसी आपकी लीला है। तब बांधने लगी तो रस्सियां लाई तो बंद नहीं, अब यहाँ बंद करे तो दो अंगुल कम रह जाए। अब रस्सी जी और ब्रिज में गायें बस रही तो रस्सियां तो घनी ही। अब वे लाई, मैं लाऊ, उनको लग गया मौका कि ये ऐसा करता है। यशोदा मैया मानती नहीं है, यशोदा कह मेरे घर मक्खन खा गया, कहे मेरे मक्खन की कमी है क्या, नौ लग गया तुझे के महाराज नंद जी भरे, जब मक्खन की चीज कमी है। देखा होता घर की खांड कड़कड़ी लागे, गुड़ चोरी रो मीठो, तो घरी चीज अच्छी नहीं लग रही, चोरी है जैसे कमा कर कोई लावे ना। अब रस्सी लाए जोर बंद है तो फिर कमती, ब्रिज की रस्सियां सरदार बांध ली तो नहीं होनी। अब क्या किया कि गोपिकाओं के माथे का काला काला डोरा, आज की छोरियां तो जानती नहीं, पुरानी माता जानती है, माथे गूंथने की डोरी होती है काली, पीड़े जो छोटी होती है आठी वो भी होती है काली, डोरा होता है काला ऊन काला, वे ऊन कोला खुल जाकर वे खोल खोल लग रही, महाराज सब ने लोग दे दिया, कुछ बनते ही नहीं, ला फेर करके गाड़ी लग गई थोड़ी सी कमी रह जाए। तो माता की चिंता हो गई, अब क्या करें, इसको बंद कैसे, सब रसियार डोरा गोपी गांव ने सब ले गया, बंधे ही नहीं। तो फिर भगवान को कृपा आ गई, माँ हैरान हुई ना, तो वह माधुरी आ जाता है, ये था ऐश्वर्य, बंद कैसे, भगवान को विष्णु कैसे मान सकता है कोई, तो माधुरी आ गया, तो कृपया सीध बंधन है भागवत माया है, कृपा से बंधन में आकर माँ पर कृपा कर दी। ऐसे हनुमान जी महाराज मंदिर नागपाश में रावण से मिलना है, नहीं तो नागपाश मान सके हनुमान जी महाराज को, ऐसे कृपा से बंधन में आ गए। अब बांध दिया तो माँ तो चली गई अपने काम में लग गई। नंद बाबा और सब गए थे दूर, वहां थे नहीं, तो वो आ गया तो भगवान ने देखा कि बंद गया, बंद खुले कैसे, अब खोल नहीं सकते अपने आप को, भक्त का बंधन महाराज खोल नहीं सकते भगवान, तो वहां चले साहब घसीटते हुए वो कीर्तन सुना मैंने, ऊंखर ठहरिया जा गोविंदा, तो ऊंखर ठहरिया भगवान ने देखा भाई बंधन दूसरे का काटने से बंधन खुलता है, किसी को दुख हो तो दूसरों का दुख दूर करो, दुख दूर होगा, नलकूप और मणिग्रीव दोनों नाथ जी के श्राप से वृक्ष बने थे, यमलाज अर्जुन का वृक्ष बना, दोनों यमराज पास पास में खड़े थे, तो उनके बीच में होकर निकले तो ऊंगा डर गया पीछे, मैं अटक गया, भगवान जहां चाहते आगे अटक दिया झटका, दोनों वृक्ष पड़ गए, स्तुति करने लगे। अब ये स्तुति करने लगे, दोनों ने बड़ी स्तुति करी, प्रार्थना करी, स्तुति करी कि महाराज आपने बड़ी कृपा की। उन्होंने कहा कि नायक जी महाराज ने साप किया, जैसे अहल्या ने कहा मुनि जो साप दीना अति भल की ना परम अनुग्रह में माना, ऐसे ही वे कहते प्रश्नोक्षण दर्शनात्मो भवेत बंधा प्रश्नोक्षण समितुर यथा, भगवान के बंध भक्तों के बंधन होता है, भगवान के द्वारा भक्तों के द्वारा कोई बंधन होता है, बंधन में भी उनका कल्याण होता है। क्रोध हो भी देवस्य वरेण्य तुल्य, भगवान का भक्तों का क्रोध भी वरदान के लायक होता है। तो नारद जी महाराज ने वृक्ष बना दिए नरकूप मणिग्रीव को, अब वृक्ष बने थे वो कहते हैं महाराज जो भगवान का दास होता है उनके लिए उनका क्रोध आता है, वो क्रोध भी दुनिया के भले के लिए ही आता है, उनके कल्याण के लिए ही आता है, भगवान को भी क्रोध आया, रावण को मार दिया। भाई वो रोष रावण मारा, रोष आ गया रावण को मार दिया, तो रावण का कल्याण कर दिया। तो क्रोध भी वरदान से कम नहीं है, वरदान ही है। भगवान के दर्शनों से सिर्फ से कोई क्रिया होती है वो वरदान ही वरदान होता है, अनिष्ट होता नहीं, इष्ट इष्ट बढ़िया बढ़िया होता है। तो ऐसे महाराज भाई नारद जी का साप उन्होंने वरदान माना, स्तुति करी, फिर स्तुति करके चले गए। बच्चे बहुत से खेलते थे, गोप ग्वालों के छोटे छोटे बालक खेलते थे, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। कोई आंधी आई नहीं, मैं आया नहीं, भूकंप हुआ नहीं, इतने बड़े वृक्ष कैसे गिर गए? बहुत वर्षों के पेड़ बने हुए कैसे गिर गए? तो बच्चे कहने लगे, क्या इसने गिराया है इसमें, ये लाला ने इसने किया, ऐसे किया इसने गिरा दिया। बच्चे समझते थे नहीं, ये कैसे गिरा दे, इतने बड़े मजबूत को दो वृक्ष साथ में गिर जाए, कैसे गिर सके? विश्वास नहीं हुआ। बच्चे कह रहे हैं, साहब हमने देखा इसने गिराया, बालकों को पता नहीं गया क्या बात हुई, बड़ा आश्चर्य आया। जो नंद जी आए तो वो बंधे हुए थे उस समय भी, नंद जी ने अरे ये क्या किया, इसको बांध दिया, लाला को बांध दिया, किसने बांध दिया? खोल दिया, भगत तो खोल सकता भगवान ने, पर गोदी में ले लिया, प्यार किया, अरे क्या किया, प्यार किया गरीब है, ये किसने बांध दिया कि ये उदरता करता है? तो लाले को बांधा करते हैं, क्या हो गया तेरा, चादर टूट गया, फूट गया, क्या हो गया? अब कहने लगे, कहते ये ठीक नहीं मानता, नहीं कहना नहीं मानता। तो बंधन भी मुक्ति देने वाला हुआ। बात ये कह रहे थे, खास बात याद आई थी कि कलयुग के भक्तों का भगवान के कितना आदर है, ये बात कहनी थी। सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों की सौगंध देने पर भगवान खड़े नहीं रहे, भागते रहे, पर कलयुग के भक्तों की सौगंध थी कितनी कृपा है, आपने ध्यान दिया कि नहीं? भगवान भक्ति मान लेते, भगवान के गुण सुनने के लिए, भगवान का चरित्र सुनने के लिए जो आते हैं, वो भगवान कितना मानते हैं कि ऐसे कलयुग भयंकर में जिसमें माता है वो मार बनना नहीं चाहती, सर्पणी खा जाती है, सर्पणी खावे जो बच्चों को खा जाती है, पेट में खा जाती है, ऐसा जमाना आया है, माँ संसार में माँ कहलाती, माँ जिसकी दशा देखो, ऐसा कलयुग में जमाना आया, माँ बालकों को खा जाए, कैसा भयंकर जमाना। मात्रा समम नाच शरीर पोषणम, माँ के समान शरीर का पुष्ट करने वाला कोई नहीं है संसार में, दूसरा है ही नहीं, अद्वितीय माँ, एक माँ ही माँ है, एक सब जगह। गाय भी चाटन लग जाती, पशु भी सब प्यार करते हैं, पुत्र आदि ने सर्पण दृष्टांत दिया है, पुत्र को खा जाए वो सर्पणी होती है, तो ऐसी सर्पणी बिछली ये बिशेली बनी होगी, ये खा जाऊ खा जाऊ, मैं छोरा छोरी हो सब खा जाऊ, पैदा ही नहीं होने दो, ऐसा जमाना भयंकर। माँ की कृपा होती है, उस माँ के ये लक्षण है आज कलयुग की, कितनी विचित्र महिमा है। लोग गायों को छोड़ रहे हैं, अपने घरों से निकाल रहे हैं। कल मैंने सुना कि 2-3 किलो जिसके दूध होता उस गाय को निकाल दिया घर से, कल सुनी बात, घर गायों को निकाल, दूध देने वाली गाय को निकाल देते, इतना अंतःकरण मैला हुआ कलयुग के प्रभाव से। लोग कहते हैं गाय और माँ ये को निकालने की होती, बिक्री करने की होती है, पहले बेचते नहीं थे, दूध भी नहीं बेचते थे, हमारे काम पड़ा। आज मेरा क्या दशा हो रही है, गायों की बिक्री नहीं करना चाहिए, गायों को निकाल देते हैं। जमाना हुआ हुआ है, घास है, खेती है, घरों में घास हो गया है, वर्षा हो गई है, अकाल पड़ जाए तो बात नहीं आ रही है। अकाल की एक बात मैंने सुनी, वो घास था वो गायों खा लिया, बहुत थोड़ा रह गया, तो ये घास खिलाते ही रहे, लोगों ने पूछा कि घास कितने दिनों का है, फिर गायों कैसे कि भाई हम लोग रोटी खावे और गायों भूखी रहे, हमारे से रोटी खाई नहीं जाती, गायों घर पर भूखी है मैं रोटी खाऊ, तो इस बात गायों को देते हो, गाय भी घास नहीं रहेगा तो कि जो धान पड़ा है बाजरा है वो गायों को ही खिलाएंगे, हम भी खाएंगे, पर हम खाएंगे नहीं हो तो गायों मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। ये हमारे हिंदुओं की माताओं का स्वभाव, वे आज कहते कितने स्वभाव वाली बन गई है, कितना क्रूर अंतर्कर हो गया है, गायों को निकाल देते। हमारे पास समय आया, कल समाचार आया, अब उस जगह 30-40 गाय ऐसे खड़ी है, लानी है तो वहां से लाओ, लाने के लिए गाय यहाँ गाय लाने के लिए, और 350 गाय आ गई है इकट्ठी, निकाल दी घर से छोड़ दिए, 40-50 उस गाय और जगह खड़ी, ऐसा समाचार आया। ये दशा हो रही है ऐसे क्रूर समय में, ऐसे निर्दय समय में, ऐसे महाराज राक्षसी हृदय में भगवान की भक्ति, भगवान की बात सुनने के लिए इच्छा होती है, चलो सत्संग में चलो, सत्संग सुनेंगे, ये कितनी भगवान की कृपा है, कितना उनका अंतःकरण है, जिसमें भगवान की तरफ रुचि है तो ऐसी भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। तो हमारी मामूली भक्ति है, परंतु आजकल इतनी भक्ति का भी भगवान आदर करते हैं, कितना आदर, तो अपने कितने भाग्यशील है जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं। ये क्या है, ये हमारी हिम्मत नहीं है, भगवान की कृपा। जिस हृदय में बालकों को खा जाए ऐसी माँ, वे भी सत्संग करने की इच्छा करे, तो ये कोई भगवान की अलौकिक कृपा, विलक्षण कृपा है। ये तो भगवान क्या करने लागे बताओ, अपन क्या संबंध है, सुनते ही नहीं भगवान की बात, बात की ऐसे कहते हैं ऐसा काम नहीं करेंगे। एक जगह की बात है, शेठ जी के साथ था एक सत्संग करने के लिए गांव, उस गांव में गीता प्रेस के पुस्तकों की दुकान लगी थी, तो छोरे थे उनको कह रहे गीता प्रेस की दुकान है, गीता प्रेस पुस्तक ले लो, तो छोरे बोले कि हमारा जीवन का सत्यानाश करना है जो गीता प्रेस की पुस्तक ले, हमारे अंतर्गण भ्रष्ट करना है जो गीता प्रेस की पुस्तक ले। मैंने सुनी थी ये बात, बोलो गीता अपने जीवन नष्ट करना है, ऐसी जहां भावना हो रही है, शेर जी रहते हुए बात है, शेर जी थे उस समय में, अब कितना और गया, कितना गिर गया है, कितना, बस ये परिवार नियोजन तो करना ही है, इसकी प्रशंसा हो रही है, जो कर देता है उसकी प्रशंसा हो रही है। मिनिस्टरों में बात हुई, जयपुर में अभी सभा हुई, उस सभा में एक मिनिस्टर ने कह दिया, कायदा निकाल दिया कि दो छोरों से अधिक छोरा हो तो वो इलेक्शन में उठ ही नहीं सकता, चलो कहीं बहुत बढ़िया किया, अपने सब प्रांतों में ऐसा करो, सब दे गई, ये आज प्रस्ताव पास हो रहा, अरे ये माइयां हो रही, ये भाई हो रहे, वे भी अपने ही भाई हैं, जो बाबा राज में गए हैं अपने ही तो है, और कहां है, पहले महारानी के पेट से राजा निकलता था, आज प्रजा के पेट से राजा निकलते हैं, प्रजा के पेट वे होते हैं राजा। ऐसे जमाने में कितनी क्रूरता आ गई, जो मुख्य है प्रजा के सामने, वो प्रजा का नाश करने वाला, उसको कल्याण के तहत, ये परिवार कल्याण है, परिवार कल्याण, समझे, ये ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप, ये पापम ब्रह्म हत्या या दुगुण गर्भपात, ब्रह्म हत्या का पाप है, दुगुना पाप होता है गर्भपात में, प्रायश्चित में से इसको प्रायश्चित नहीं है, त्याग को पति चाहे त्याग दे उसको, ऐसा काम करने वाली स्त्रियां हो रही है, ऐसा काम कराने वाले मिनिस्टर हो रहे हैं, राज में वे ही मालिक हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, जो इस तरह से गर्भ गिरावे, गर्भ न रह सके ऐसा निषेध करते वे ही हो सकते हैं राजा, दूसरे हो नहीं सकते, जैसे 3-4-5 हो वो कितना ही अच्छा हो, इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे हत्यारों को ही खड़ा करना है, ये दशा आज हो रही है। ऐसे कलयुग के समय आप लोग जो भगवान के लिए आ रहे हैं, भगवान की इच्छा कर रहे हैं, कितने एक आनंद की बात है, कितने एक मस्ती की बात है, कितने एक बधाई की बात है, कितने एक आनंद की बात है। तो भाइयों बहनों, भगवान है, मैं कह रहा था भगवान है, और भगवान है ऐसा मान ले, और वे सब जगह है, और भगवान सब जगह है इतनी बात नहीं। वो जो मैंने आर्म में बात कही, मैंने महात्माओं से सुनी, भगवान है इतना मान ले, और वे भगवान हमारे हैं, और भगवान वो मिलते हैं और हमारे को मिल सकेंगे, एक एक ऊंची बात बताई है भगवान। एक बात दूसरी, भगवान मिलते हैं ये बात हो जाए, तीसरा भगवान आज भी दर्शन देते हैं भगवान, ये बात विश्वास हो जाए, उस भगवान के होकर हम रहे, जैसे सत्संग होकर रहते हैं हम, वे कथा के श्रोता बनकर रहते हैं, तो भगवान के हम हैं और भगवान के होकर के ही रहेंगे हर समय भगवान के होकर। उसमें मैंने दृष्टांत दिया ससुराल का, ब्याह होने पर कन्या अपना उस घर को अपना मानती है, ये घर अपना है, उस घर में कितनी ममता हो जाती है। साथ में खेलने वाली बहना, एक माँ बाप से पैदा हुई बहना, वे बहना आपस में अपना अपना मानती, जितनी दिरानी जिठानी वो अपना मानती, ये अपनी है। अरे माँ जाई बहना है, उनमें उतनी अपनायत नहीं है जितनी दिरानी जिठानी अपनायत है। कितने घर की वहां हो गई, कहाँ से वो आई दिरानी, कहाँ से जिठानी आई, कहाँ से खुद आई, उसमें वो तो घर की है अपनी। और एक माँ बाप से पैदा हुए, साथ साथ दूध पिया उसी माँ का, उसी माँ के सामने खेलती खेलती बड़ी हुई, वहाँ साथ में रहने वाली बहनों में इतनी ममता नहीं, इतना अपनापन नहीं, उतना अपनापन वहाँ हो गया। ऐसे आप भगवान के हो जाओ तो भगवान के जो भक्त है, भगवान के प्यारे हैं, उनमें आपका कुटुंब हो जाएगा। ये कुटुंब है हमारा, जैसे दिरानी जिठानी, ये कुटुंब है। इस तरह से भगवत भक्त है, भगवान की तरफ चलते हैं, वो हमारा कुटुंब है। कैसी विलक्षण बात है, सच्ची बात है। तो उसमें आप और हम आ गए हैं, कैसी बता, भगवान की कृपा है, ये अलौकिक कृपा है भगवान की। हर एक आदमी समझ नहीं सकता, हम तो भाई पूरे समझ नहीं सके हैं, ऐसी विलक्षण कृपा है भगवान की। कितनी कृपा करते हैं, कैसे कैसे कैसे हमारे करते हैं, हम क्या समझे बताओ। छोटा बालक होता है, माँ की गोदी में रोता है, अब मूर्खता की हद हो गई, माँ की गोदी में रोए तो हंसेगा कहाँ बताओ, कौन इससे बढ़कर सीखे, कौन सी मिलेगी जहाँ हंसेगा। माँ की गोदी में हंसे, माँ स्नान करो तो रोए, माँ कपड़ा पहनाओ तो रोए, कितनी मूर्खता है। माँ के आधार बैठा है, माँ की गोद में बैठा है, वहां तो हंसना चाहिए खूब, और मन चाहिए तो रोने लग जाता है, वो समझता नहीं। तो हम लोगों को ऐसे मौका मिला है, भगवान सत्संग देते हैं, ये भगवान गोद में लेते हैं। तत्व चिंतामणि दूसरे भाग में भगवान की दया एक लेख है, उसमें बातें आई है कि भगवान जब सत्संग देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कि जैसे बच्चा दूर बैठा हो उस पर माथे पर हाथ, आ जा, इस तरह से माथे पर हाथ दे करते हैं, वो हाथ ले फेंक देते हैं हाथ को, अरे मूर्ख माँ गोदी में, तो इस तरह से भगवान सत्संग कर तो देते हैं, तो बेटा आ जा मेरे पास आ जा, ऐसे बुला रहे हैं भगवान, सत्संग का मौका देते हैं। तो वर्षा बरसती है तो वर्षा में दौड़ करके छाता लगा कर मकान में घुस जाते हैं, भगवान की कृपा होती है उसको दूर कर देते हैं, वो कृपा को स्वीकार नहीं करते, अरे भगवान कृपा कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। माँ जैसे स्नान कराती है तो उसका मल धोकर साफ कर देती है, मैल लगाए वहां पर रगड़ देती है, और जहां रगड़ ढूंढने लग जाए जोर जोर से, अरे मैल उतारती है, मैल लग गया, और मैल लग गया किस काम को, काम धंधे गया था, खेलते कूदते मुफ्त में लगा दिया मैल, ये माँ को सुहाता नहीं, ऐसे भगवान को पाप सुहाते नहीं, वो पाप दूर करने के लिए बुखार आ जाए, किसी वियोग हो जाए तो रो भाई नुकसान हो गया, अरे मैल उतार रही है माँ, रोता क्यों है, बहुत ठीक होगा, आनंद आना चाहिए, जब मन के विपरीत घटना घटे तो उसमें आनंद आना चाहिए, भगवान कृपा कर रहे हैं, जाने किस जन्म का पाप है उसको भगवान दूर कर रहे हैं। जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो हमारे पापों के नाश के लिए आती है, भगवान की भेजी हुई होती है, कितना कृपा प्रसाद है वो उसमें रोने लग जाते हैं। ये मूर्खता, वो अपनी मूर्खता मिटनी चाहिए। सत्संग का मौका मिलता है और कृपा ऐसी मिलती है भगवान की प्रतिकूलता के द्वारा, उसमें घबरा जाते हैं। सब जगह भगवान को देखो कि वो जो प्रतिकूल आदरण गया उस भगवान को कैसे देखे, ऐसे देखो कि भगवान है ये कृपा कर रहे हैं, ये मैल उतार रहे हैं, न जाने किस जन्म का कोई पाप है उसी से तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अनिष्ट कर रहे हैं। तो अनिष्ट नहीं हो रहा है, इष्ट हो रहा है, पुराने पाप नष्ट हो रहे हैं, दुख रहे हैं, ये भगवान की लीला है। ऐसा अगर देखने लग जाए कितनी मौज की बात है। दुख में सुख हो जाए महाराज, जिसमें संताप हो जाए उसमें आनंद आने लगे, हंसने लगे, मस्त हो जाए मस्त। दुख के समय भगवान की विशेष कृपा। कई बार कहा है, फिर कहता हूं कि जहां बाल बहुत खेलते हो और किसी माँ के मन में आ जाए, बच्चों को देखते हैं ना माताओं का मन यूं प्रफुल्लित हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो खेलते हुए को लाडू मंगाए, जलेब मंगाए, सब दे दे, लड्डू दे दो, सब रसगुल्ला दे दो, सब बच्चों को दे दो, तो सबको दे देती है। पर उदंडता करे तो थप्पड़ अपने लड़के को देती है, उदंडता करते बहुत से छोरे मजबूर हो नहीं क्यों छोड़ा करता लड़ाई करता उदंडता करता थप्पड़ लगा रहे तो थप्पड़ लगाते हैं उन पर ममता है। अरे छोर लगा सकती है, पूछो किसी को उधर गई हरेक छोर थप्पड़ लगा दो लड़ाई हो जाए, हिम्मत नहीं होती किसी अपने सर को लगाती है। ऐसे प्रतिकूलता आती है तो भगवान प्यार करते हैं, ये थप्पड़ लगाते हमें याद ही नहीं, भगवान प्यार करते ये याद ही नहीं। बच्चा भी रोता है मेरे को मारती है, दूसरों को तो नहीं मारती। कन्हैया भी कहता दाऊ को मन खींचे, तुम दाऊ पर तो गुस्सा करती नहीं, मेरे पर करती है गुस्सा। दूसरे लड़कों पर नहीं करती तो मेरे पर गुस्सा करती है। अरे भाई अपनापन है, ज्यादा अपनापन होता है वहां ऐसा होता है। तो ऐसे भगवान का अपनापन है, बीमारी आ जाए, धन चला जाए, घर का कोई मर जाए, अनिष्ट हो जाए, रोग आ जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, तो भगवान की कृपा हो रही है, भगवान की बहुत विशेष कृपा हो रही है। देखो बिना कृपा माँ अपना पड़ा बिना को मार सकती, लड्डू दे सकती सबको, तो अनुकूलता तो भगवान सबको दे सकते हैं, प्रतिकूलता तो उनको देते हैं जिनको अपना देते हैं, अपना मानते हैं। तो अपना मानने में जितना आनंद है, क्या उसे दंड में उतना दुख है? अपना मानने में जितनी कृपा है इससे इतना मन के विरुद्ध कार्य करने में दुख है, उसे सामने कुछ दुख नहीं है। वो तो भले के लिए होता है, कृपा भी भले के लिए होती है, प्यार भी भले के लिए होता है, मार भी भले के लिए होती है। मार प्यार से अधिक प्यार होता है तब मारती है माँ। ऐसे भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है तब प्रतिकूल परिस्थिति आती है। तो कैसी एक मौज की बात है, आनंद की बात है कि भगवान की अपने कथा मिल रही है या अनुकूलता मिल रही है। कोई प्रतिकूल आचरण हो जाए तो उसमें भगवान की कृपा माननी चाहिए। नारायण नारायण।